شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون سورة النحل مکی سورة تے نزول کے اویایم نمبر دے پس دو سورة الكهف او مکی دو سورة نوح نازل شوئے دے د مکی دور د اخیری دور صورت ته چې مسله بالکل واضح ښکارا شوی و چې مسله ښکارا شو او خلق نه مانی نو یو د عذاب خطر ده نو هغه ته دلایل بیانول غواړي چې کسه شک شوبای وی چې ختم شي څه شک شوبای وی چې هغه ختم شي د دیو جنا سورۃ النحل کې دلائل توحید تذکرہ ډیر ده مخکې سورۃ کې تخویف و منکرین تا ابدی صورت کې وای چې دا اوسنی نه مانی نو عذاب به پیراشي اتا امر الله زه مخکې وای یاره منکرین ته بیان شو او دا عذاب د بچاو اسباب چې مسله توحید ده و آغا چه کم دنو بیانی نازار ده بچاو اسباب چا مسئله توحید و مخی صورت کی صورت النحل کی ده دی امت دو نمونی ده عذاب ذکر کری دلتاوی چی جزوی تو رازاب را ری و کتاسو نمانی نمل پوم تباشی ضرب اللہ و مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئن دعوت سورت تا اتا امر اللہ دا اللہ عذاب براشی نزول العذاب بالمجرمین قرآن کریم یو انداز دے چکر دا عذاب و دا قیامت تذکرہ کئی وسارا توحید خام خاروڑی وسر توحید خام خاروڑی او چکل د فتح ذکری حکم صورت کی د فتح او د کامیابی ناغی سر بیام توحید دیر روڑی اشاره بی چه ده عذاب نه بچ که دل په توحید دی او ده عذاب سبب ده توحید نه انکار دی ده توحید او منه چه بچ شی او کامیابی الله په توحید ور کئی سورت نحل کی نزول العذاب بالمجرمینو چه مجرمانو بانده با عذاب راشی لہذا اگوری توحید پا اقل و پا نقل ثابت تے او پا وحی باندی نولت انکار کوئی سورت چکم دنو دوئی سید غٹ اول ایسا یو سل دیار لسایاتو ندی پدې کې رد شرک اعتقادي دي دلائل عقليه د توحيد دلائل عقليه متنوعه قسمه قسم دلائل دي ډېر په عجیب انداز باندې وسرا مثالونه مې او نقلی دلائل امشتا ورسر دعوت بالموعظت الحسنہ زورنی رٹنی یری دابو سری دوی میسا کی رد شرک فیلی دے اخیری رکو خاتمہ دے سورت تا او ترغیب بیان تا دے چه مسئلہ پا بہادرہ بیان کی لکہ ابراہیم چه بیان کڑے وا اللہ و مدد کی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون سورت ممتاز و تنوع دا دلو دے چه دلو کی تنوع دیر دا قسما قسم دی اناشنا مثالون باندی او پا اجمع آیت فی القرآن قرآن کریم کی در طول نجامع آیات ان الله يأمر بالعدل والإحسان دارنګ طرق د دعوت ودو الى سبيل ربك بالحكمة ابتداء نمنن کو تیار اور کوي او د بچاو اسباب مسله توحید را بشی فیصل دا اللہ نو فتلوار مغواری دیل را اتا امر اللہ امر نمراد سزا دا کفر و دا شرک تا اتا امر اللہ را بشی فیصل دا اللہ نو فتلوار مغواری دیل را فتلوار مغواری استعجال دو قسم دے یو تلوار غختل پا عمل او دویم پا قول یو چی پا وینا بندوی چی اللہ را والعذاب او دویم چی دے عملو ندا سی کئی جی سوکنشتا چی ٹوکرائی بی کی پا عمل وان دعوت عذاب لور کئی استعجال بالقول می استعجال بالعمل می فلا تستعجلو نبتلوار مغواری دیل را سبحانه پاکو گنی اللہ رب العزت دی صدارنا پاک تی اللہ رب العزت و تعالی و بالا و بلندر داغینا چی دی صدار جوڑی شرک ختم کئی دعوت دا توحید نازار نو پدی بچ کیږي په مادیاتو او په مادي سيزونو نازار نو بچ کېدل نه شي ينزل الملائکه بالروح کان ازرا کوزي الله فرشتو لرا په مسله توحید باندې الروح مسله توحید د انسان جوان په روح باندې او د روح جوان په توحید باندې دی. چې کوم یو انسان کې توحید نه وي نو امر دی. بیا چې توحید سوره ترقی کوله دومره به جوان زیاتیږي دومره به جوان زیاتیږي شاغه چې کم دنو د خولی نه زړه ته شو او د زړه نه مینه شوه. توحید لسانی او توحید اعتقادی او بیا توحید چا مرتبه دی شخص شي او محبت تلړ شي دا ژوند شي. د انسان ژوند په دی باندې دی مینا مری په حکم خلوانې په هغه چا چې را دی کې د خپلو بندګانو نه هغه روح دا دی انذرو دا چې خبردار کړي دا خلک په دې خبره باندې چې نشته دی انذرو دا چې خبردار کړي دا خلک چې نشته دی لایق د بندګۍ په زمانہ فتقونی تاسو زمانو یریږي یعنی شرک پرې دی انه لا اله الا الله فتقونی اول نه منی او په عمل باندې عذاب غواړي چې شرک کوي نو عذاب غواړي. دلائل شروع کړل ټول دلائل حاصل له خالق لكل شيء هو الله متصرف الله دې ترات نمبر 16 شپاړسمه پورې یا داغی نفس فبل دلیل شروع کی چه عالم بکل شین هو اللہ عالم اللہ دے و نتیجہ بولد و اشتم کی راو باسی الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد پیدا کرد اسمان و ناز مکاد پارداخ کارا کولو بالا و بلانتر دے داغی ناچی دے یہ صدار جوڑائی پیدا کرد اللہ رب العزت انسان ځان ته وګورم پیدا کړل دی الله انسان دی او ساز کینا مناسبه پای کې دی جګړه کوم کې او باس کوم کې په توحید کې خارا دی او توحید کې باس کی کله وی الله نشته هڅه گویات کې او موجود نه است بودرانا بود گویات بود نه است او کله الله سره صدار جوړي شرک یې صدار جوړي والا نام سارو ته وګوره د پای د سس کې والا نام او ساروی پیدا کړی الله دې لرا تاسو له بدی کې اسباب د ګرمي دودي ګرمایش ته وګي بلستنې کمبلې هغه وړاینې جوړوي او فائدې دي او زنې دې نه خړې تاسو پای پکېم ني او امنا ساروی خړې حلال کې او امنا زنې دې نه خړې تاسو او تاسو له بدی کې خایسته هغه کې چې تاسو ما خام راولای او پاو کې چې غر ساره بوزي تاسو والا کوم فی جمال حين تريحون و حين تسرحون تما خام را وصول مخ کې کړل دا هغه ټیم کې حسن زیاتی او دا आवाज دا نه چې حين تريحون و حين تسرحون دا د ګاردو دا تاګ را تاګو شوباسي ګیټ کولاو کې بیا چې راځینو آرن لزور ورکیو حینا تریحونا و حینا تسراون پاوکی چما خامی راولی او ساری بوزی تاسو و حینا تسراون و تاملو اسکالکم او چتی بوجن استاسو الى بلد انداسی و خارتا لم تکونو بالغی چنی تاسو داسی و کلی تا چنی تاسو رسیدن کی داغی تا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف کیا چولو دانو نقلو زان په تکلیف کې واچې مګر په مشقت کې چولو زان نو خپلو یا الا بشکران پس مګر په شلولو زان یعنی لم تکونو بالغه په خپل وطن شخته له پن خاتل خجل خزان کرنګ لم تکونو بالغه په خپل وطن خر تر رسیدل نشي بیا ور سره پندولو سامان کې جو الله وړي خبر په خپل چا ته غر سر درس نشلي الا بشق الانفس ان ربكم يقين رستاسو لراو فر رحيم خام خاذ نرمي كون کې مهربان دی وجنه د آرام د پاره تال اسباب پیدا کړل د آرام اسباب د پیدا کړل وال خیل او البغال او الحمیر او سنا کچر او خرونا لتر کبو آده چه تاسو سوارشی بدی بانی او خائص پایی که چه گمدنو خائص امنی وزینا او ده پار ده خائص آز دو مکانن فی الدنیا سرج سابحن و خیر و جلیسن فی الزمانی کتابو و تنبی بم نزولی آز دو مکانن فی الدنیا سرج سابحن و دنیا کی خکل دیسا چه ده وی ده آس شا شخکولی اس پانی سڑے ناستی ده پاسا او دا درز والا ورکی و خیر و جلیسن فی الزمانی جیوالو اس خو کتابو ختم شوئے دے اس خو بہترین ملگر پا زمانہ کی تکندن سو شئے دے موبائل و خیر و جلیسن فی الزمانی کتاب و متنبی کیویلو و آغارب کو اگر دقاو کنا آغاک موبائلو لیغو باللہ و تر اللہ در کتاب سفرالی دوڑی پرتیری و کتاب بانی کتاب خو ختم سولان ما سره په ګویل اسلام کې کتابونه پراتري کې دکان کې نه په خور کې غټ غټ مکتبی دي واخیر جلیسن فی الزمان کتاب والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینا امام ابو حنیفه له دین استدلال کړی وی اثر لتاکلون ذکر کړی چامن ها تاکلون لترکبوا وزینا ذکر کړی وی واخلق ما لا تعلمون او پیدا کئی با اللہ آغا چه تاسو نه پیجا نئی تاسو اس پتا نشتے دائی دیسی زنو با اللہ پیدا کی وی اخلقو کاغا وقت غیط ویلے ویچی ریل گارڈے وی او دا سید مار پشانتی وی او پا پاٹلائی بانے دوست پا پاٹلائی وی دادی سو وی کجیازی وطا ویلے که موٹر سکل چه دو پایی وی او دا پاس و پیسوری خوش گارڈی دا دغن آس نبتیزی ای وی دادی سو وی در راج تو دخان چیز او چې دا سبلا دلا بس الله لړو کې وای خلق مالا اوس موږ د پته نشته چې ورپسې بس پیدا کړي وای خلق مالا وای خلق مالا تعلم او پیدا کړي والله غاچ تاسو نه پويږي پاغي باندې قال الله قصد السبيل مخکې بدني فائدہ ذکر کړه اوس د روحاني فائدہ ذکر کړي الله رب العزت تاسو د بدن د پاره د دومره سيزونه پیدا کړی دي روحاني لار به تا نه خي رازل الملائکه بالروح روحاني فائدہ هغه ته مخي وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې سمول لارې لار سمول په الله دي دا الله بزاني خري روحاني لار ومن اجائر او زنه دینه کګی لارې دي نه غلار کما انه لا اله الا هو تدینا مقابل کی چې سلاری دی ناټول سری اټول چې کمنو کوي او من اجائر قران سنت لسرفی بلاوت الناس فی هذا المحکی قران او سنت دا چې کمنو کا سوټای دا بلاوت الناس فی هذا المحکی په دې باندې وخلق تلیو کراو کوټو په کې معلومه ای فامن هم زائغ لا خیر فیه فامن هم جائز تجویز شکی ځنې کاږي خلق حاضر شکیان دي دا به کومره په قران ته معلومه ای بس قران ټول له دا سمالار ده او نور لارې کېږي ټول کېږي فامن اجائر کا یهودیت تے کا نصرانیت تے کا آغا اندومت تے کا شرک تے کا ڈیموکراسی دا کا ریو دا خوچی دا قرآن مخالف تا نکگا دا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ او کی را دوید اللہ وخام خاتا صبح سمکڑی وی پزور طول وَلَاكِلْ لِعَبْلُوَكُمْ فِي مَا تَاكُمْ زور تا ساجت تے تا توحید خدا رسن معلومی گی ہو هر څنګه سکیږي معلومی کی تاسو ګورئ بیر دلایل سلسله راوړل او هغه د آغاز چراواری په داسمان نه میرا سماید وریا جنا با او بو تاسو د بارا منو شراب زره دینه د سکولی و منو شجر او د دیو بو د وجنا ونی دی فی تسیمون چې بده کې تاسو سره ول کوی سراول پکې کوي دین فیت سیمون چې بری کې تاسو نخ کوي قیمتونه لګوي د ځنګل او غټ غټ او کروڑونو کروڑونو باندې فلکونو یو یو ګټه خرچيږي وانا خیل ولا ناب فیت سیمون رازر خونه تاسو لرا په دې باندې فصلونه خونو کجوري انګوران او هر قسمه میوه او من کل ثمرات یقینا په دې کې خامخا نه خدا او عبرت ته غلطه نه خدا لپاره دا قوم چې فکر کوي زمانه ته وګوره زمانه کې او پستور او سګمای کې د اولویت ځای نشته دا ټول ستاسو لپاره پیدا کیدې د دې ته ټیټیږي وسخر لكم الليل والنهار او کار کې لګولې د ستاسو لپاره شپه او ورځ او نور او سګمای او ستوري تابع کړی شي په حکم د الله یقینا په دې کې خامخا نخي او الامر التوحید لپاره دا قوم چې دا خلک کار اخلي او هغه سوچ پیدا کړی ستاسو لپاره د اسمکه کې وما زار لكم مختلفا الوانه عدل بدل دی رنگونه دې ان فی ذلک الایا یقینا په دې کې خامخا نخي دې او والد الله لپاره دا قوم چې سوچ خو کوي لپاره دا قوم چې نصیحت قبلی او خپل فطرت رایات کی او هو الذی سخر البحر سمندر ته وګورزا تا ټول الله تعالی کړی بعد او ابوات جملان با من و تو مردا و با حق زندان بعد او ابو ما و خورشید و فلک درکارن دا ستا په خدمت کې لګیا دی ارسو نو ته اوس دې په دې کې الله زره روکیږي او الله دې آغازات چې کار کې لګولې ستاسو بار دریاب د دې لپاره چې تاسو خوړې دې نه هغه خطا ده او تاسو راو باسې دې نه اهلیا تل کالی تل بسونا شاغو دې تاسو دې لاره وتر الفلک مواخرتی او مینې با جازونا رستو کوون کیدو دوبو شلون کیدو بو مواخر شلون کی مخر شلول تو ویل کی رستو کول معنی صحیح نه ده وتر الفلک مواخرا آوینی بجی آزونا شلون کی دو بو پدی کی والی تبتغو من فضلی او دا دی پارا چولت ہوئی تاز فضل اللہ مزدوری ہو کئی کاروبار ہو کئی او دی دی پارا چی تاز قدر ہو کئی دا اللہ دی نعمتنو وال قافل ارد رواسیا آوی خیری پس مکا کی دران دران غرونا ناچون خوزی پتاسو لی اللہ تمید بکن ناچون خوزی پتاسو باننی وانهارن او بیولین نهرنا و اجر انهارن او بیولین نهرنا و سبولن و سلک سبولن او جوڑی کڑی دی بری کلاری لحلکم تحت دون حدید پارا چتاسو خلو مقاصد تورسی خلو فائد تورسی لحلکم تحت دون حدید پارا چتاسو لارم امی خلو مقصدون تا اولوی مقصد توحید دی ناغا پی معلوم کی وعلامات او بریدونا او نخی دا غرون چلی دا علامه اومی چردین آپلا صحابه ختم شو او بونیر سشو شورو شو دا پلانکه غر دا افغانستان او دا پاکستان برید دی دی غاڑی تا افغانستان دی دی غاڑی تا سده پاکستان دا پلانکه غر دی انڈیا او دا پاکستان برید دی آغاڑی تا انڈیا دا دی غاڑی تا سده پاکستان دی نو علامات په دې باندې کوم دنو معلومات کیږي دریابونو سره معلومات کیږي سم سیند دی د سیند پورې پلان کې ځل او را پورې پلان کې ځل د سیند پورې صبح پنجاب درا دې غاړې ته چې کوم دنو خیبر پختونخوا و علامات او نخي علامه و بن نجم یاتدون او بستور باندې لار مومي بستور باندې لار معلومه نتیجه ده دلائلو افمن یخلقو کم اللہ یخلق و آغا ذات چی پیدا کئی هر سو آغا ده پشاند آغا چان چی نیشی پیدا کولی اس شئ نو خالق و مخلوق برابر دی و تزدی او مخلوق لولوحیت سکے ثابت آئی او مخلوق تا خدای و شرمی گیم نا شرم خصوص خی کٹے ندے طول مخلوق پا دی که برابر دی چی آلیہ ندی او رشوی طول مخلوق پا دی کسی دی برابر دی چې په اس مخلوق کې د اولوهیت ځای نشته. فلا تذکرون آیت آسفی کم دنو نسیت نا قبل ہوئی ترغیب دوم را نعمتون را بانی کردی دی او تو بیام چی کم دنو نا قدر ہے وائن تاو دو نعمت اللہ او کتا سشمیر نعمتون دا اللہ لا تخصوها نشی گیرولی تاسو غیلارا شمیر بشورو کی او گیرولی نشی بلکل نشی گیرولی یقینا اللہ دی بخنکون کی مہربان سورت ابراہیم کی ہوئی ان الانسان لظلوم کفار او دلتے ہوئی ان اللہ لغفور الرحیم دلتا دا محسن حال لے اول دا چه بچا احسان شوی دا داغا حال لے دلتا دا قربا حال چه دا چا ملمائی او چا دل انتظام کرده داغا حال دیر غفور دے دیر مہربان اول دا ملمائی حال چه چالا ڈوڑای کرده دا غلوی ظالم دے لوی مٹا قربی ان الانسان لظلوم واللہ یعلم ما تسرون و ما تولنون منگوائی لیو د اولوهیت د بارا دو دلائل ذکر گئی غټ یو تصرف او بل علم دګنو تصرف کی خالقیت راته کړه نو ارس پیدا کون کې چلون کې سوک ته الله ور سره د ګمندنو عالم الغیب سوک ته الله دا دو دلیل نه راوړي چې دا د الله دی الہ سوک ته الله نه عبادت او حکومت د چا دی دا الله رب العزت ته او سی ور سره دین دلیل لارو او اللہ پوئی کی پاغبانی چی پٹوئی او پاغ چکارکوئی واللزین یدون من دون اللہ نتیجہ راوڑا بدلائی لو باندی ایجز مخلوق او آکسان چی رابلی دید اللہ نیلاو یدون وونن دا چی کمدنو دا سشی دی زویلو قولو ندی دا چی کمدنو زویلو قولو راوڑا شراب لیه دا اللہ نیلاوہ ننشی پیدا کولی سیز او دی پخولا پیدا کلی شوی دی لا یخلقون وونن دیکن لا یخلقون شین وهم یخلقون دا دی برجه بارا کتا دا ویلی شی چی دا برجه سا پیدا کولی دا دی بارا کتی تساجد تی چی لا یخلقون شین ها دا دین رقید لی نشی دا غیر نفی دا خلق تاجد دا چې څوک ظاهر کې صاحب علم او ظاهر کې صاحب تصرفي سنا سکار کول شي دا غبره کې به توه چې کده کې ني پاسي او پس پويږي خلا يا خلقونه شه دې پیدا کول شي چې دا چانه ستمه خو کېږي کنه دا د بوتانو بارک ني ویلي دا چې کمندونو د نیکانو بندګانو بارک ویلي لا اخلقون شاید نشی پیدا کولی سیز وام اخلقون او دیدی تکم رو پیدا کلی شوی وار سرائی بلوی دید اول دلائل و سرچ خالق لکل شئین واماتون غیر واحیام مردی وی جوندی ندی دید دید پار راوڑو چو اللہ و یعلم اللہ پوئی گی پارسو او دا اللہ مقابل کی جسی دنائی پوئی گی وی پوئی بس شئی مردی نم اغیسو شدی ملو حیات سر علمی حیات سر سوی علمی وچه دچا حیات بی نو اغا کسی بی علمی خوچه کل دچانا حیات زی لکی گی نو دا اغی علمم سکی گی ختم علمم ختم نو اغا بیاستا پا دی دنیا پا دی حال پوئی گی دلته وتوي اموات خير احياء ولداد بوت په بارکه ته ویل شي چمړ دي بوت تمړ ویل شي دي تمړ ویل شي دی بلتا شریسته دی مړ دی بورجه تمړ نشي ویل تاسو ویل دي په کتابونو کې چې موت او حيات د دې په منځ کې تقابل د ادم ول ملکی دی تقابل د ادم ول ملکی دی مړ و هغه چاته وای چې من شانه الحیات مړ و هغه چاته وای چې من شانه الحیات چې دا غره چې ابن اوغه کې ژوند وو یا پکشته او یا پک دراتلو هغه کې د ژوند امکان وینو هغه ته مړ وای به نور تاب به صحو لیکيږي جامد وتا ویل کېږي خمړ وتا د بیسا او د مړ څه دی فرق دی وګورئ ګران چې بورځه را پریوزي نو ته مړ وای او چې غوې مړ شي او یا لال کې نو څه وای مړ وتا وای په نو شو جوړي دا چې کمنو اموات تفاسیر وګوره ځکه دا غ تفاسیر حاصل و روح المانی دیکھو اغه وې دا اغه چا مبارک ویل دي چې دې بندگی کولا او غي یا چې کمنو وجوان دي جوان دي لکه عيسى عليه السلام او ملائک یا وجوان دي لکه عزير عليه السلام یا دي جوان دي لکه ملائک او سوکو عيسى عليه السلام کوئی مرگ به سکی راضي او یا چې کمنو سو پرشي وی دي لکه عزير عليه السلام امواتن د دنیا په اعتبار مړي امواتن مړي ورپسې دی وای چې نه ستنا څه وب کسي ژوند دی د دنیا وی ژوند به کی وی غیر احیاء ژوند دی دی ښه اسه به تنه شته غیر احیاء نه دی ژوند دی او علم نشته د دنیا د حال نه دی خبر ده ځان نه دی خبر نو فما شرونا ایانه وبسون او دی تفت نشته چه کلا برا پورتا کلیشی دی چه ار کلا عالم الغیب اللہ دی او ار کلا پا ار سبان ای قادر و اختیار من سکتے اللہ الہوکم الہ واحد الہ استاسو الہ دی اکیو دی عبادت مستحق صرف سکتے اللہ دی الہوکم الہ واحد الہ استاسو الہ دی اکیو نو آکستان چه یقین نکی پا آخرت جلولا دی اگر انکار کون کی ناشنا گرن کی لا یؤمنون بالآخرہ شاہ سے بوجت اللہ کی ذکر کری دی چھے دچا فطرت خراب شی ناغت ابیا علوم اسمانیہ ناشنا خیر چھے دچا فطرت سشی خراب شی انسانیت سشی خراب شی ناغت ابیا دا اسمان چکم علم نے دا وہی علم اغوتا بالکل سخکاری ناشنا او دایات پیش کرد او بیا د دین ازانو چتم گرنی زکو ای دست دی چه غل نلاس کٹ کاؤ دست دی اتیا دلیور کاؤ دیت ساجت تی دی دین بی ازان سگرنی کتاو برش ہوئی او داوی عبادت تیوی مولان دی مسی شوی دی چه کتاو برش عبادت روزا روجا دارنگ احکامات حج داوی سلی ونی دی توی زیل تا چه کمدنو پیسی لگئیو په دا غبانی چه کمدنو بچ کورن چارچا پیرسی کی گی قربانی و تسخکاری ناشنا وی دا سری وی دا دور پیسی چه خرچا کی گی او ساروی علالی کی دا چه تا غریبانان لور کی او دا چه عمرو لزی او عج لزی دا راجمه کی دا چه تا غریبانان لور دیت عبادتون گف کاری دا بیا دا چه کم پیغمبری خبری دی اسمانی خبری دی اگر دې د پترت خراب شوی انسانیت خراب ده چې اولوهیت می انسانیت نشته دا الله اولوهیت نه مني انسانیت فالذین لا یؤمنون بالآخرہ فاکسان چې یقین نه کوي په آخرت تسلونه دی هغه انکار کوونکی دی او بے قدر دی دی او مستكبرون او دې ځان اوچت ګڼونکی دی دا الله ر توحید نه د پیغمبر نه شک نشتا چه یقیناً اللہ پوئی کی پاغبان دی یو سر رونا چه دی یہ پٹی او پاغبان دی چه دی اخکار کئی یقیناً آغا اللہ مینہ نکی دی تکبر کو انکو سرام چه دان اچت گرنی دادا اللہ نی خوا اوز گورا سنگا چه کمدنو قلوب و همون کرا لگ وضاحت کئی چه اسمانی علوم سنگا بری شیو گورا پاکی چه ویل چه دیتا چه سنازل کردی دی رفستاسو ستاسو انتظام چلو انکی ستاسو تربیت کو انکی سنازل کردی وای دی دادی قصی دا پخوانو یا دادی دروغ دا پخوانو پخوابم خلکوی چه اللہ یو دی پخوابم خلکوی چه دی اسلام قانون پخوابم خلکوی چه قیامت پرازی وسی ہوئی اساتویر الاولین نتیجه بیداشی لیامی لوزارم دا چه دی بوچت که قل گناونا پورا پورا پرز دا قیامت او بوجونا و گناونا دا کسانو چه دا دا نظریه قائم اولا دا ساتویر الاولین خوی نظریه دا کنا چه دا دا وز دور سرا نلگی دا پخوانه خبری دی دا دا آغا دور سرا بی وز نلگی یا دا دروغ دی دا وحی ندا دا خو یو غلطه نظریه وا په دې باندې بلا خلق گمراه کیدو بلا خلق سکیدو دا الحادی نظریه وا نو هغه خلق چې د دې نظریه گمراه شي وو دا غي بوج بم پدې شي وامن اوزار الذين اعوذ بوجن دا کسانو نه غلونهم چې دې څه کم نه غلط کړی دی لره به دلیل خبردار بد دې هغه چې دې پورته کوي او د یو چته خدمت کړل لذينا من قبل یقینا مکر الذين من قبل تغير الدنيا ذکر کوي دیم دایو مکر کو د توحید مقابل کې او د آسمانی تعلیم مقابله کې دایو مکر کو چې اساطیر الاول مکر نه دی تاریخ خلاف منسوبه جوړ کړه چې موږ به تاسو اساطیر الاولین وایو دک شانت دا تدبیر په خوانوم بلا کړو آسمانی وای خلاف متباشی یقینا تدبیر کړه کسانو چې مخکې دینو نوراغ الله رب العزت آبادو د دې تدبیخنا یو مطلب یعنی الله رب العزت په عذاب راوستو او دنیا کې تباہ او برباد شو چې کمی آبادای کړه وې سونه همورات د آبادو نه ظاهری آبادای صحیح ده او د مونډه مونډه آبادې ختم شي بنیانه هم نه مراد د دې غ پرېبونه او منسوبې چې اسلام خلاف کولې نو راغې الله هغه غلط تدبیرونه د دې تا او غلط منسوبو تا من القواعد د ویخنا چې دې کمې چې کمندنو نظریات جوړ کړو او کمې اعتقادیات غلط څه کړو جوړ کړو الله رب العزت اگر ټول په دای وړا ځوال فخر علی مستق را پریوت په دی باندې څنګه نشات دبرینا ټولر څه په دی باندې رالل اور هغه دیتا راغلو دیتا عذاب دا طرف نه چي نه پوي دي هاي سلا شرون ير د اخرت بیا پر ز قیامت الله بو شرم دی لرا هغه شرم ادا دی ويقول واي بوتا اين شرکاء الذين سوشو شریکان زما کسان کنتم تشاقون فیهم چه تاسو با یومانا تشاقون فیهم تاسو با جنگ کاؤ فیهم دا دی ببارکی دا موحدین سرا دشمنی با هم کولا او جنگ با هم کو مخالفت با هم کو دا چا دا موحدین فیهم دا دی بارکی یعنی تاسو با جنگ دی او مخالفت با هم کو دا موحدین جنگ با هم کو دا موحدین سرا اذا مسلمانان سره د عبارکی یا کون تم د شاقون فیم تاسو بشلی دی د دې پمینا کې چې کله وردی خلاف د غلط نظریه او د غلط نظام خلاف بیان شروع شو ته باسه چاودلې چې بیا چې کبینو په موږ پوښی راوغستا چاودی باسي قال الذين دا اسقال الہی دی وای الله رب العزت وبوای الله رب العزت قال الذين وبویا کسان جوړ کړی شه د علم یعنی انبیای مومنان دي چې یقینا شرم او رسوایی د نن نه راځي واسو اواز اپ د کافرانو هغه کافران ته توفه او ملائکه چې ساونه واخلي د دینه فرشته پدا سیال کې چې سیاسي کون کی بخل ځان بس دا ادخال الهی ختم شو فالقوا دادا اینا سره لگی سشو شریکان میا کسان چه تاسو با شلیدهی چاودهی با ندهی پا مینا که فالقاو سلاما گوشوی نارتاو بکیدهی فالقاو سلاما پیش بکیدهی صلاح و روغا فدا بووی که بک دیدهی غالا چه ما کنان عمل منسو منگ نو کڑه باد عمل منگ اڑو بد کری منگ شرک مرگو ما کنان عمل منسو نده کڑه منگا نو منگا چه عمل کڑه منگ باد بالا ولینا یقینا الله پویږي پاج تاسو کول ودان کوي دلاره ورونو د دوزاختا همیشه په دې کې رباد دې زار دې راکې دور تکبر کوونکو فلا بیسا مسل متکبرین مخامخه پات دې زار دې راکې دور ځان چتوونکو مقابل وګور دغه هغه چې قلوبهم منکر شاغی باندې قران بد لګیږي اساطیر الاولین وتوی او داغی خلاف پلانون او منصوبی جوڑاولی نوحالی ولولی اوز دا بل مخبورا او ویلی چی آکسانو تا چې ځان بچ کړی د شرک نه سن عاجل کړی رب ستاسو تربیت کوون کې ستاسو سره لګلې دي. قالون دی وای خیرا مجسم خیر را لګلې دی بس ارسه خیر دی کدا فرد اصلاح کوي نو خیر کدا خاندان اصلاح کوي نو خیر کدا قومي ریاست اصلاح کوي نو خیر کدا عالم اصلاح کوي نو سوشي دی کا عقیده دنو خیر کا عمل دنو خیر کا قانون دنو خیر کا اخلاق دنو هر څه خیر. قالو خیرا فائدہ رب کیوم د دنیا هم دو اخرت هم دو روح دو بدن خدل ته منسوب راوړو او دا غي جواب مرفوع کافر جواب مرفوع اساطیر الاولین او دلته خیرا زکا غي د نزول نو قائل د نزول نو قائل دا غي وی دا خو نخري اساطیر الاولین خبر د مبتدا محذوف یو چې هاذا اساطیر الاولین دا په خوانو دروغ دی دا کیسې دی او مسلمانان د نزول قائلو ما انزل ربكم مذكور في السؤال كالمعادي في الجواب قالوا انزل خيرا ذكر التمنصوب راو قالوا انزل خيرا دوی نازل کړي دا فائدہ د پاره دا کسانو بشارت د پاره دا کسانو احسنو چا وی منل له توحید قران منل له خیره پکیم داخل له فیاز دنیا سنا په دې دنیا کې ولا خوشالي دا توفیق د نیکو اعمالو په دې دنیا کې خوشحالي توفیق د نیک اعمالو هم ول الله ورکی په دې دنیا کې خوشحالي دا وعده د ثواب په دې دنیا کې ولا خوشحالي دا او عزت یعنی د راج به قائم شي چې مهنت کی ول دار الاخره او خامخا کور د اخرت ډیر بهتر ډیر فائدہ مند او خامخا ول نعمت دار المتقین او خامخا کسته انجام د پرهیزګارو کور د فارسګار او ستدي غدار باغونه د امه چې د نکی کې بدې دیتا بایګي بلانه د ونه هغه سندونه همیشه دی ولا پرې کې هغه چې دی خوخي دا کرانګي بدلور کې الله رب العزت ځان بچکون کو ته شرک نه چې شرک نه ځان بچکی الذین تطوف الملائکه دا بشارت د برزخ ته هغه سان تطوف الملائکه چې ساخلی د دینه چې کوم نه فرشته تطوفهم الملائکه چې ساخلی د دینه فرشته طیبین په داسې حالت کې چې دوی پاک پاک وي طیبین دوی چې کومره پاک پاک وي چې مری ستیم نو عقیده پاک عمل پاکو نو طیبین دوی چې کومره پاک پاکي یقولون وایبا سلام علیکم فرشته بوتوي سلامتی آمد تاسو د نشی جنت د وجداګنه چې تاسو کول یاره د دنیا اومانی تاسو نتیجه بیان شو بالکل ول تاسو زړه ناشتا دی ول نه باندې حالې انزورونه انتظار نه کوي په منلو کې ماګر دې خبر انتظار کوي شراب شری ته فرشته د عذاب تمرګ یا براشي عذاب درب دی ډکرنګ کار کړه کسانو چې مخې دینو راغی بچ نشونو سزا ولا ور کړې شو او زیاته نه کړه الله په دې باندې خدای په خپل ځانونو باندې زیاته کوم فاصابهم سیئات ما عملوا نور اسید دیتا سزاگان داغی چی کړو واه کبم او غیر کړل دیلا راغه په دی باندې هغه عذاب چې دی بګاب غنو وقال الذين زورنا دلیل سره چې خپل پور تکړه وای ولي منګولې سبي دلیل یو فدا دلیل وای آیات سورته انام کې مونږ حل کړو وایا کسان چې شرک کړل لو شاء الله انه دا موږ له قسمت کې لیکلي دي یا دیم کدا الله خوخه وي موږ له سزا را کړو او په زور به موږ را دینه د پکړو لری کړی بود دینه خو معلومی کی دا چې دا الله خوخته دا کار لو شاء الله خیره دا وي دا الله موږ په بندګی نه وکړي یعنی په زور به موږ دینه لری کړی ما بعد نامین دونی موږ په بندګی نه وکړي ته الله نه علاوه د هیڅ چیز نه موږ او زموږ مشرانو ولا حرمنا او نو موږ آرام کړو د الله نه علاوه د الله د اجازه نه بغیر من شي نسې دا څه دلیل خو نه دی دا دلیل خو په خوانو مویل او خو بچی وی دي نه دی بچی وی دا کارانګي کار کړو آ کسانو چې مکه دینو منیسترو پیغمبرانو دی وای چې الله دې موږ په زور باندې او دا پیغمبران دی مونږ په زور باندې دین سکی لری کی الله پیغمبران رسول لرا لګلی دی دای بورسی چې څوک په خپل اختیار منی ونی منی چې څوک په خپل اختیار نه منی نه دی منی الله په زور څوک شرک نه راړړای فالقد فال الرسل منشتره او پیغمبرانو باندې مگر رسول صاحب ولقد بعثنا في كل امه رسولا دليل نقلي اجماعي دای وای چې اره دا شرک زمونږه که اعتقادي دی او کاملي خدا دا الله خوښ دی او کدا دا الله خوخو بیا دې دې د بوتلان د پار انبیا ول را لګل دې دې د بوتلان د پار الله بیا انبیا ول را لګل دليل نقلي اجماعي راوړو او یقینا را لګل مې په هر یو امت کې په هر یو ډله کې پیغمبر دا چې عبادت کوي تاسو صرف د الله وایتنه بو توغوت او ځان بچکه د توغوت نه د هر نه فرمانه د الله نه د هر چا نه او د هر سنا چې مقابل د عبادت د الله وي د هر چا نه او د هر سنا چې مقابل د حکومت د الله وي فامنو زن دین آغا سوک دی حد اللہ و چلاو تا ادایت کرو فامنو موزن دین آغا دی حق تلیم و ظلالا چه ثابت شویدہ پدیبانی گمرائی نو گردی بزماکی نو گوری چه سرانگی شو انجام دا در حجن گرنن کو فائن تاری صلاو داون تا تسلید دا آئیتا اختیار ستان ندی پا زور تا سوک نشی آپا لکاولی چه دا شرک نیوانی توحید تا او کت دیری رستک تیرس کائے حلا او داون پا ہدایت دیبانی فلا ینفعو حیر سفا ستا ایرس کس فائدہ نکی جزا محصوف ہے یا لا تقدرو علا ذالکا ستا پا دی وسن رسی گی پا ہدایت دی ستا وسن زکا شفا ان اللہ لا یادی من یغل یقینا اللہ ہدایت نکی آغا چاہتا چه گمراہ کردی و غلط کردی اللہ یعنی زد و عناد دیبکی وما لهم انا بو دي لرا سو کو مددگار زورنا پینکار د قیامت دا ولي دي دومره خپل بیان نه مني اصل وجه دا ده چې دوی د اخرت نه منکر دي او دې کې په الله باندې پاخه قسمونه شلای بس الله ميموت دا پورته باندې کې الله غسو چمړې شي وي چمړې وي او یامړي دا بالا را پورته نكي ولي نه وعدن عليه وعده کړی دا الله رب العزت په الله دې پورا کول وعدن علیه وعده دا په الله دې پورا کول علیه انجازه حقا بالکل کراو او یقینی خو زیاد دخل کو نه پویږي نه ولې په قیامت کې فائدہ نشته چې دوی وی قیامت پنه راځي نو فائدہ د قیامت د دې لپاره چې ښکار کی الله دې تا بیان کی دې تا هغه سوچ دې اختلاف کو پدای کی دوه فائدہ والله عالم الذين اور دې لپاره چې معلوم کیا کسان چې کفر کړي چې یقینا دې کانو کاذبین دروغ جنو چې دوی وي قیامت نشته نو ول الله وس نشته اختیار هم شته انما قولنا لشن یقینا ونا زما دې او کار واره کی پاک چې دې اراده حکم دې روان دې ته شان وغشي چې دې داسې اعتراضونه کوي کله وي موږ د پلار نکمنو اولی کدا الله خو خې مونږ دې لری کی کنه او کله مکرونه کې فریبونه کوي نو په دې باندې ته تنګيږي په ترغیب ال هجرت پرې دا بس والذین هاجروا فی الله دا کوه کې هجرت د حبشی شوه او نبی علیہ السلام اجازت کړو نبی علیہ السلام هجرت دا اجازت کړو چې حبشه کې اونیک بادشاہ دی ورشي عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او رقیہ بی بی اغی دوارو ہجرت کرو براغ دا نبی علیہ السلام لور مبارکو او نبی علیہ السلام فرمائی لیو انہما لأول من حاجر الاللہ بعد ابراہیم ولوت علیہم السلام دا ابراہیم و ولوت علیہ السلام نرستو اولنه پورا کور چې هجرت کړه ده دا عثمان او رقیه عثمان او رقیه چې پورا کور هجرت کړي ابراهيم سروم بيبي کړو حاضر او ساري او لوط عليه السلام سروم بيبي هجرت کړو بیا دا غي نرسته چې پورا کور هجرت نو کړي لومبه کور شاده عثمان رضی الله تعالی عنہ او رقیه بيبي هغه هجرت کړو. زنو خلق ویل دي چې په دې حبشي مهاجرینو کې عبید الله ابن جعش رضی الله تعالی عنہ او هغه بیا نصرانی شوو او بیا نصرانی شوو خو دا روایت غلط دی. دی کی واقعی دی دی اغا کذاب دی. روایت کی راوی دی واقعی دی کذاب دی. دا دسخر دی ابو سفیان دی. آر دسخرو دو بید اللہ ابن جحش. او ابو سفیان نا قیسر تا پسو نکڑی دی. وی دا غی نسوک مرتد کی گی. دا غور تینا مرتد کی گی تینا. نا. نو کده مرتد شو نو زوم بسخر تا معلومو کنه بسخر با تویلو ابو سفیان با قیصر تا ویلو چه آو زمان زوم تینا وستا شو مرتد شو دا خبر غلط را درو خدا والذین آجرو او آکسان چه عزرت کرده دا وجه دا اللہ نا فی اللہ پا اللہ کی دا اللہ دا دین دا وجه دا اللہ دا وجه دا فلا توجد الله انا دخلت المراه النار في هرتين والذين هاجروا اكسان هجرت وكد وجد الله انا هم بعد ما ظلموا پس دینا چپری زیاته وکړو شو نو خامخ زایب ورکم دلرا په دنیا کې حسنتن خستا نو مدینه ور ورکړو بیا ولا اجر الاخرته او خامخ کور د اخرت اکبر اړیر غټه لو کان علمون اجر دا اخرت ډیر غټ دی ارمان چې دی پوی دی دا اجر په ثواب د هجرت په ثوابونو الذين اكسان صبرو چاغه زغم کو کلک شو بدین باندې والا رب می توکلون او پر خپلوان ځان حواله کوي صبر او توکل اقبال وای مؤمن بر صبر او توکل قاهر است گر ای دو جوهر ندارت کافر است مومن بر صبر او توکل قاهر است مومن چې غالب دی نو په دوه ټکو غالب دی یو په صبر او بل په توکل په دې دوه ټکو دی غالب دی وای ای دو جو هر ندارت کافر است کدا دوه ملغلری پکې نه وي یو ملغلره د صبر او بل ملغلره د توکل په دا بیا مسلمان نه دی کافر دی قال رب می توکلون یار استاب موږ منل وی دای بل مکر راغې استاب موږ منل وی او ته زموږ په شانتی سړې زموږ په شان باندې ادمي جواب نمی در علی ګل استانه مخکي الا رجالن مگر نارینا چوي کو وای می کوله دیتا ته تاسو کا دې له پالونه اعلی ذکر دې پویا خلقونه اعلی ذکر چا غي ته د نبوت علم وی مکی والو تنو کتا پوشو کا دیل موالاونا کتا سنو پوئی گئی پچھے نو پوئی گی پیو مسالا دیل موالاونا سوکا تا پوشو کا صرف معلومات بکے کہ بیا بے مانی بیا بے سکے مانی پچھے او دی مان اللہ گو بس اتباع وطوائے کہ تقلید وطوائے ستاق وخدا تقلید چکے دینے دے خوخ چی بین ہوائے مین ہوائے دیکھ اسے سواب دے اتباع وائے بس وای موږ دی امام بوخاری په اتباع کو تابع دي دا اوس به خبر کړه قران وی چې نه پوي کېد په یو نه سوکا تاسو سوکا چې کم خلق اغه د ائمه کرامو تقلید نه مني دا اغه د ډیرو خلکو تقلید کوي اغه د ډیرو خلکو سکی او د داسې خلکو تقلید کوي چې اغه د کمندنو د خواهشاتونه او د جذباتونه په امن نه دي د خواهشاتو د جذباتو نه په امن او سوک چې تقلید پری دی نو په دینیت پری دی چې موږ با اختلاف ختمو چې دا حنفیت ته دا شافعیت ته دا دی موږ څه ختمو اختلاف ختمو خو چې په کمو خلکو کې تقلید نشته نو پای کې اختلاف د ټولو نه زیات دی پای کې اختلاف د ټولو نه زیات دی دا چې کمندونو منل شوی خبره ده دا غي په یو مسله کې لس او یو لس رایګانی چې سوره مولانی نو دومره رایګانی دومره چې کمندونو رایګانی دا تقلید د وحدت ذریعہ وا او دا چې کمندنو د امام منل دا ندی چې ګینه نو بل دې سوي ک قرآن نه بار وي او غلط وي او منګار سمن زموږ مفتی سے محترم د تقلید تعریف کړي چې تقلید څه ته وایي په قرآن او په سنت عمل کول موافق د تشریع یو امام په قرآن او په سنت باندې عمل کول موافق د تشریع یو په قرآن باندې زه پوره نه پوهیږم ما ته حدیث ټول نه دی معلوم او زه به پوره نه پوهیږم اوس شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی با چې دا مساله کوله پر شاپور یو میاسه به الله دې غریق رحمت کی د شاپور د مدرسې سفیر او خدمتگارو بهاودین مولوی صاحب کملګری پیژنې داغه والد سیبو نو میا صاحب چې داغه و شاپور شیخ ته پاسو چې دا به د قضه شروع کړه څنګه دا مساله وی به میا صاحب پاسا تاغه سړی ته پیښور کې څنګه ویلو میا صاحب پاسه نو کیسه به وته وکړه دا سړی ملزم کړو غلې کړو اونو چې میا صاحب ورپسې بیا بل خبره کوله شیخ صاحب ته بس بس نور دی ورپسې نو ویل دا وسته وای بس وشکه دا قضه پوری پورا وا بس کینه اوس په طالبانو ته پاسو یا کیسه به وکوي نامیاسه بګیڅه کاواله چې ما سړی ته وې چې په یو مساله کې دوه حدیثونه راشي دوه حدیثونه یا د شاپور شیخ ته مساله خو هغه یاد کړی و او یا یو حدیثی خپای کې معنی دوی په تو په دواړو عمل کې کنه یو باندې وکای په یو باندې کې پوښښ وکړه وی هغه سړی ما ته وی چې نه په دواړه وسنګ کوم په یو بکیږي نو یو باندې خبر کیږي نو هغه ورته وی چې ته په دې دوو کې یو غوړه کای نو په کومه طریقه غوړه کای چې په دې دوو کې یو غوړه کای نو په کومه طریقه څه کای غوړه کای وی هغه سړی وته وی چې بس زمنګ دا استاد دې مشوره چې دی وی چې دا په کې خدای نو بس مونږ وای چې څه دی دا معنی غوړه ده داغه ته خودک خبره ده کنه تر دې مولا خبره منی د خپل جماعت د امام او زوام چې امام بوونی په کوم غوړه کړی ده نو هغه غوړه ده نو استاد خبره که شو که زما ده که شو بیا هغه سره کله شو بیا سه بور په سی بیا وی چې بیا مې وته داسې وې چې سه سه په دې بس بس بس نور اوستوي دا بیا غو خلو وی بس ارو دا خبره ده نو ملګرو جیل ته مال راغل غل نه کی نو کیناستو ما ته چې امیر سے طلاق کا مقلد طالبای کی زمون ملګرو هدایت نو او شرعت او ما ویلو نو ورته ویل ما څه چلو شو چې لگا ما ته خو یار قسم نه وای دا چې طالبای کی مقابل ویو اوس هم لگا ته بیا هم لگا تقلید کوي ما ورته څه خبر درته کوم نو ویولې ما زه دا څه چلو کا ما ته خدای قابلیت معلومه ما یو حدیث صحیح سند سره غیر معارض پر افیدین کی ہوئے نوزی وہ شورو کو خو یو حدیث صحیح سند سره سند امو آیا او چی یو حدیث تا تیادی او غیر معارض دا ہوا آیا چی دا دے تی حدیث پانے تامر کب از وقت اس عمل شورو کو بس خبر خبر تقلید ختم ما تو انہ مڑا دا اس خبر نا دا ما تو پتو چو تر ندیاد کنا نمائزت ہوا ہے ما سند به موای ارو نه وی وی زده دې سړی د تقوا نه متاثر دی دې سړی د تقوا نه متاثر نه ما حل لیکړه کنه ما زوم دی مان بوهنی پر تقوا نه متاثر ایم ما ته د وسنی سړی د تقوا نه متاثر کیدې شي او هغه پسې دی او زوم دی مان بوهنی پر تقوا نه شه متاثر کیدې خبره څه شو ختم شو امام بوهنی په خیر القرون کیدې څکه خیر القرون کې ده داغه نرسته نبی عليه السلام او ثم يبشل كذب ستاب استاد باندې د خوایشاتو غلبا کوم متيقن نینو ځواني ده ځواني غالب ده ستاب استاد چې تر چانه متاثر اي پاغه د جذباتو غلبا چې کمندو یقیني ده چې په ده باندې د جذباتو غلبا راځي امام بوهنی فرهم الله تعالی د خیر القرون په زمانہ کې قرون مشهود لهابل خیر په زمانہ کې او هغه ته قران ټول مخه ته پروتو هغه ته احادیث ټول مخه ته سو پراتو هغه چې کمندنو صحابه لیدلو هغه څوک لیدلو چې په کم حدیث عمل کیږي په کم باندې نه کیږي هغه چې لیدلی دي چې اوریدلی دي هغه نو سنی لیدلی دي او نه اوریدلی دي د تش په پاڼو کې حدیث لیدل دي کې ډیر فرق دی ډیر فرق دی په دې کې یو حدیث په پاڼو کې لیدل دي او بل په حدیث په اشخاصو کې لیدل دي په دې کې ډیر څه دی ډیر فرق دی دا وای مونږ چې کمنو اتفاق اتفاق راولو هغه سره اختلاف نورم څه شي سوار لس دلی اوس په دې کې سوار لس دلی سوار لس دلی په غیر مقلدینو کې دي او په خبر کې شپږ دي که سم مخ کې امر باو اوس لګ ډیر شي وي دا ایمر باندې مرو خو خپل منل هغه و حال کده دې صدقه ده دا خود دین کړای د اعتماد دی کله دې نه ته دا اعتماد لري کانو خبره بل شانتی کیږي خبره بل شانتی کیږي عوام په زنو خبرو نه پويږي او دا غیر نه لوی نه مسلې سکیږي جوړي چې نه پويږي نه پوي نه سوکا تاسو سوکا سړی راغی مولا ته وای ویتو سوئرس په قران کې دی بیا پیرو سیر وړو نه سوډ وړای پخیږي ودا ما ته قران کې وخایا مولا یې وته ورګ درازم بار لاړو واپس راوي په تپرس کې وته وی چې لږ جوړه دي سکیږي اوغه ته ما ته قران کې وخایا قران کې ته خل په قران کې الله وی چې فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا نو د دې ډوډو اهل ذکر تنور چیو اپ دې پویدو زه بار تنور والا لسه شما لاړم داغه نه ته پوسوګو ما ته پته نه و قران را ته چالو کو چې ورشه د اهل ذکر نه ته پوسوکا هغه ما هیرو بې کې بس ما ته ته پوسوکو اگر ته و چې لږ جوړه ته بخې اوس وای نو فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون فصلوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و ير شخصي نه منو مدار چا منه یو تن نه منه مدار چا منو کولا کې یو تن نه منو فصلوا على ذكر تکمنو محمله لا او محمله په قوت د جزئیه کې نو یو اهل ذکر خو به یقیني شو فصلوا على ذکر دا د نفس د اصلاح لپاره تقلید شخصي علما واجب ویل دي د حضرت تانوی سے کتاب دی تحفه العلماء اسی وی کتل خي لکه کتاب نوم دی تحفه العلماء دا غیر لنبه جل دا پی اصلاحیات و دی دا علماء و دا طلباء و دا اخلاق و دا دیبارکی دی او دا دویم جل پی اجتحاد و پی تقلید و پی مناظر و پی دیکی دی خلقه دا کتلو کتاب دی دا کتلو او دا اجتحاد و تقلید چه وی گوری آغا دا آغا آغا باز چه کمدنو گوری نو لکه دا خپل اطمینان دا پارا دیر خد اس مسئله با دا تبکی بیانی منګه د معمولی خپل علم مینه زکه مطالعه خو من کوونه نو که معمولی مونږ ته راته سو خبرو کی نو بل راته کمنو مونږ هم لاس گریوان ته چولی او دومره زر متاثر کیږي چې سوای نو خپل ځان له کمنو مطالعه کول نور دا فرعي مسلې دي هیڅ سجت هم پدې کې نشته دومره جګړو ته او غوبلو ته دې ته هیڅ سجت نشته نه دې بیانولو ته چا چې کمنو په عوامي معلقو کې او درسونو کې داغه بیان کړي د دې هیڅ فائدې نشته اوس په دلایل شروع کینو زو پر افیدین شروع واچو منو امام ابو حنیفه په اوچت کمو امام شافعی په راسو کوم لکه څه چلو شو دې سب څه دلاله نه لګا بعدایو سیستم می چې کوم علاقه کې کم چلیږي داغه خلاف کول فتنه راوچته وي فتنه راوچته وي اوس په علاقه کې شافعی مسلک دی او شافعی مسلک چلی کې دلړم او الته د کمنو پر زور دعوت ور کوم د حنفیت دا زه فتنه شوم بس سید کراغه یل د تا کوي شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی زما مرکز شاپور مرکز وی د احناف مرکز دی وی زه تا تواما چې د شافعی مرکز تلاړي خو په تیز امین وای وای الته خو دلته وای دلته تو وای چې زر د خپل اوري هم کته راکاګم زبر د خپل نیم د جمعه تر کثار تاو په با ته بدلته تشویش نه پیدا کړي ما ته به تشکیک نه پیدا کړي عوام بوچ د شې نیو نیو خبري راوړي مالا مسله نه جوړای دا احناف په علاقه کې دا خوراول دا د عوام واسه کمندونو مسلې جوړول دي په دا فرعي مسلې وي خلاک خپل اطمینان هغه او کار دي نور دا مجالسو کې غوبل ایسه نشته دین کلیات او او جامع دین ته خلق را بل الغړی دا چې د کمی ډلې سو خصوصي مسلې وي اکا خصوصی مسئلی چه اکا دل پریدی اتفاق رازی لکه زن اتفاقی مسئلی ری توحید و سنت کے چه اختلاف شن نشتے پا قانون دا اللہ کے چه اختلاف شن نشتے دا دے کمدنو دا مسئلی بیانوا خصوصی مسئلی شورو شوی ستابا چه کمدنو بلی او دلی و خصوصی مسئلی بلی و داو خصوصی مسئلی دا خصوصی مسئلے یو بیرا فیدین راوالی رد کئی بے بل میں ثابت ہے بدن میں اختلاف شروع شی بس دا خصوصی مسئلے اگر چه کمدنو کھلو کتابونو کی کی دا اول دا طالبانو تا چه کمدنو سکوا وایا درس پر ٹیم کی عوامی حلقو کی دیل چه کمدنو مکوا عوامی حلقو کی دا قرآن و دا سنت جامع دعوت فکر پیش کا دا نیک عمل جامع دعوت پیش کا دا بد عمل نا چه کمدنو خلق سکر چه کم خصوصیاتی دا دی هر اڈل پریدی با دا طول دعوت یاو دی دا طول دعوت پردی او ورکی دی کسو که دا قرآن پر ذریعه ورکی کسو که دا دعوت و دا تبلیغ پر ذریعه باندې ورکی کسو که با سیاسی جلسو که ورکی پا کم طریقه بیا ورکی ورکی دی خود دعوت تی یاو سکی جامع دعوت تی راو دی بل بینات و زبر رالی گلیمی و قصاف و دلیلنو او پا کتابونو باندی بینات معجزات و زبر کتابونا یا بینات اقلی دلائل زبر و احی دلائل وانز اللہ علیکہ ذکر او نازل کرمی دے پتابانی چکم دنو قرآن کریم ذکر میں نازل کرمی دے شدید پارا چھتا بیان کی خلقو تا آغا کتاب نزل علیم چھ نازل کرمی شوی دیتا او که دیشی چھ دی فکرو کی سوچو کی یو آیات کریمہ کی عدل اربع رالل از ذکرہ کتاب اللہ لتبینا سنت لعلهم يتفکرون که فکر د یو کسو اجتهاد د یو نو قیاس او که اجتهاد د غنو جمع نه انو بیا اجماع شو اجماع شو دا ماخذ د شریعت کی خلق فکر وکا ولعلهم يتفکرون کله ویل سوچ کای او اجتهاد چکای نو الب کای چې انزلنا الیک الذکر او لتبینا قرآن با اگوری او قرآن براوالی او بیان با سر چا ملگره کی دا نبی علیہ السلام سکی ملگره کی دا دی دوو نا پس با بیاتو سوچ کئے دا دی نا پس بس سوچ کئے تمنا ایمادی دی غامیدیا سر سید اغی وی چه حدیث تلری کا دیرک قرآن کسا کوا سوچ دیرک سوچ کوا لعلهم يتفكرون دارک اخلی حالانکه دا چې کمندو صحیح خبر نه ده د فکر مرتبه پس د بیان د چانه ده د نبی عليه السلام د اجتهاد مرتبه او د فکر مرتبه پس د اجتهاد د نبی له بیان د چانه ده کده اوسنی او سړی یا الله خیر یا الله خیر کده اوسنی سړی او فکر چې د قران نه ما اخس کړو د قران نه اخس کړو او هغه مخالف د حدیث د نبی علیہ السلام دا فکر په د مردود دی زما خبر پوښو دا فکر په د څه دی دا فکر فکر نه دا تحریف دی پوښو دا فکر نه دا څه شی دی د فکر مرتبه پس د بیان د چانه ده دا چې کمنو نن سبا دا فتنه ده دا فتنه ده چې ډایرک کوئی مونږ تلزو قران لزو او حدیث ته نه یو طرف تکي چې بیان د نبی عليه السلام دی یو طرف تک او ته د قران نه کومو فکر کوي نو کدا فکر د قران او د حدیث نه سو خلافو نو دا فکر نه دی دا چې کومو تحریف د قران کریم دی ته سوچ پکار دی اول بزان ته چې کومو حدیث دی حدیث بزان ته دا بزان تک دی د ځان ته اهل قران وي دا اخلی قران دی اهل قران وی ځان ته پیمنګ اهل قران یو هغه ته کمندنو ډایرک په قران مجید باندې ورځي او دا غیر چې کمندونو راوالی چې راوالی ته ته د حدیث خلاف وي دا هغه وخت سره وو حدیث اوس موږ داجت نشته دي موږ ډایرک کوئی د قران نه اخذ د دې وجنا غامدی لیکلی چې د قران د فهم د پاره وي استبلجت نشته سیوا د عربیتنا د قران د پوی د پاره وي د عربیتنا علاوه بلی سجت نشته دا غلطه خبره ده د قران د فهم نه پاره او حدیث چې کومنه ضروری دي کستا فهم او ستا سوچ هغه د حدیث نه خلاف نه حدیث نه دي دا بیا ستا فهم دا فهم نه ده تحریف دي ایتو بینا للناس ما نزل الیهم دا نبی علیہ السلام چې مواری وا صاف صاف بیانول بیانو کې مونږ ته ویلو کنه ثم ان علینا دله تبینا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دَدِ دَپَارَ چې ته بیان کې خلکو ته مانو ذلیلم هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی ته د پیغمبر علی السلام د ذمہواری وا مانو ذلیلم ولعلهم يتفکرون او کې دې شي چې دی فکر وکي سوچ کی په قران کې او ستاپه دی بیان کی په قران کې ستاپه دی بیان کی نو دا ما اخذ د شریعت شي راصل ورواړه افا من الذین ير ذکر کوي وای بچ بچیا کسان ما کرستیاته شاغی ته کمنو مکرونه کید بادو ته قران خلاف مکرونه کیو دي قتل کرنا بلش آی استف الله تا چوب منډی الله دې لره بسما کی او یا تی او مولا ذات یا براشری ته سزا دا طرف نه الله عالم چې پویګی نا دا طرف نه بس راشی لا شرون چې بن پویګی یا بونی وی الله دې لره فی تقلبهم پاوړی دور اوړی دود دیکي د شپې وته کمتیو بیمار به کی داسې به بیمار کی چې کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته دې یا او بنی وی الله رب ال ذی لرا فی تقلبهم په سفر د دې کې سفر کې به الله ونی وی فما بموجزین نو نه دې کمزوري کون کې الله لرب ته اختا یا بونی وی الله رب ال ذی لرا الا تخوف فیربان بعد یې رټم بو یار وخت به یریږي دې یا بونی الله دې لرا لا تنقصن په کمول باندې چې مالونه بوله کمای میوی بوله کمای ارس بوله کمای یقینا رب تاسو چې خامخا نرمی کون کې مهربانه بیا دلائل توحید شروع کړل مخ کې دلائل خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله اوس دلائل راوړل ال کل منقادونا ويتضرعون الى الله طول دا اللہ ریتابدار طول دا اللہ ریتابدار آئین گوری دی آغستا چھ پیدا کر دی اللہ ریسی سیزنا یا تفیعو زلالو اوڑی چھ کمدنو سوری دی یا تفیعو اوڑی سوری دی خیو گستا رفتا سجدن للہ سجدہ کون کی اللہ تا سور دی دا اللہ تابدار سور دی اللہ تا سجدہ کے تا اللہ تا سجدہ و نکڑا او ام دا آخرون او دی آجزی کون کی او صرف الله را سجده کی آغس چې په اسمان د بل چانه کی صرف د الله کی یکی اوازی الله را سجده کی او تابیداری کی آغس چې په اسمانو کی دا سجده بزما کی من دا بطن سزن دا سار او فرشتی هم و هم لا استقبیرون او دی زان مچت نگرنی دا اللہ را عبادت ناو دا اللہ را تابیدار اینا یریگی در اخفلنا من فوقیم چه دا پاس دی دی یعنی دی بانی غالب دی ویا فلونا او کئی دی آغا چوتا حکم کڑی شوی دی وقال اللہ لا تتخذ الہین اسنین نو دعوی راوڑ دی توحید چکل آرس دا اللہ ری تابدار دا اللہ او منی الوحیت تقسیم و ایمام الوحیت دو زائک وی ما صریف و مجو صورت دی چاہی دو زائک یو الہی آرمن اگرن او بل یزدان اگرن خدایان اغید وگرنل خالق الخیر او خالق الشر او ورسره دا د اشاره چې الوهیت تقسیم وا ما چې ځنه الله لو منی ځنه مخلوق لا سکی او معنی ځکه الہ یک کیو دی الوهیت ما تقسیم وا چې توای عبادت پد الله کو او حکومت پد کمنو د بادشاہ منو دا مکو لا تتخذو الہین اسنین ما جوړو خدایان دوا انما هو الہ واحد یقینا غد الہ یک کیو الوهیت ما تقسیم وا چې څه قبرونو لا بوزي او څه یو لا او څه بل لا بوزي مگر اگر کرے غیر اگر بود کو سجدا تو کافر ستارو میمانے کرشما تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے نہ اسلام بگڑے نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے اور نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے داد سٹیل لک اپنے ایمان نے چکل اب ہندو بت سجدہ اکڑا او چا چې کمدنو ستوری ته سجدہ اکڑا نہ آگا کافر شو خو مسلمان تا دروازہ کولاو دا دد شرک روا دے ولی کلمہ ملی دا دے کبوت تا سجدہ کئی کلمہ ملی دا دے قبر تا سجدہ کئی کلمہ ملی دا دے لیڈر تا سجدہ کئی کلمہ ملی دا دے پیر تا سجدہ کئی دا کلمہ ملی دا دے کفر مافتے دے دار سمافتی ار سمافتی انما هو الہ واحد یقین ناغ دے لا یکیو صرف زمانو یری گئی ولو ما فی السماواتی او صرف اللہ علی دی آج پا اسمانو کی دی آج پا اسمانو کی دی ولو الدین واسبا او صرف اللہ علی دی تابداری دائما او عبادت ہمیشہ واسبا لازمان دائم او غیر اللہ تتقون با عبید اللہ نتاوزو عبید اللہ نیری گئی ناغ بی آج تنو کی رامدت کوئی او داغی عبادت کوئی وما بکم من نعمت فمن اللہ ده غیر اللہ عبادت مکوئی او غیر اللہ را جتون مغواڑی وما بکم من نعمت فمن اللہ او آغا چی دی بتا سبان سا نعمت کاغا دینی دے او که دنیاوی دے ندار طرف دا اللہ نا او بیا چورا سیگی تاسو سو تکلیم نو آغی اللہ تا چونکی گئی تاسو بیا کری که او باسی خلدی واضح کری بیا چی کل لرکی تکلیف ستاسو نا مناسا پای که اوڈل ستاسو نا در اخبل سرعی صدار جوڑی او ادام بابا را لرزو لیو او دارا لپلان کیو کرل پلان کیو کرل چی نتیجه داشی چی انکارو کی دی داغ نعمتنا چو ورکڑ می دی لرا نزل ٹک نزا فاتمت تاو فائدی آسی لکی محلت می دل درکڑ دی زردہ چی بو بشی تاسو زورنا نعمتون دا اللہو او منی بلا رد بشر کی فیلی نعمتون دا اللہو او منی بلا وایا جلون لمالا او گردی دی مقرری دی تپار دا آغا سیزونو چه دیئے پی جنینا یعنی دلیل پی وصرا نیست مقرری ولا نصیبان برخا دا آغینا چه ما ورکڑی دی لرا ورکڑی ما دی او منی بلا قسم پا اللہ خام خا تپوز بوکڑی شی استاسونا دا آغا سبارکی چه تاسو دروغ جوڑاول چه سدروغ جوڑاول اتپوز بدن اوکڑی شی وایا جلون للہ البنات بل زورنا وایا جلون نعمتون دا اللہ دی خالق الله دے او غور دی الله لونه منی وای جلونا لله او ګرځي دی الله رب العزت لجنا کای سبحان توبه توبه توبه پاک دی الله رب العزت دا اولادنا او دی لري هغه چې دی خو کی بس وای لا بشرا د الزامي جواب دی زاله ته کمنو در باندې کله د جنازې روشي توک تورې خپای او د جنې په پیدائش پریشان دی وإذا بشرى أحد بالأنسى أو باقي چې خبر کړی شي او تن باقي چې خبر کړی شي او دې نه بشارت مطلق خبر به معنا دي چې کله خبر کړی شي او تن دې نه بالأنسى په جنې باندې زول او جو مسودن شي مخ د تکتور او دې وډک دغام نه یا تاوار من القوم پټیږي چې کمن د قوم نه د وایې شرم او د بده داغ نه چې زیر ور کړی شي در پاګی باندې ایون سکو علا هونین آیا ایسار کی دیل را دا چو کم مبشر بیهی دی دا زیر دا زمیرون دا مذکر بتاویل دا مبشر بیهی دی ایون سکو آیا ایسار کی دی بچی لرا علا هونین بزلت بانده چه جوانده از دلیل حق والا نور کئی نوکرائی پی کئی از دلیل ساتی یا او مندی دیل را پخاو رو کئی جوانده و رو مندی علا خبردار ساما حکومون برداغ پی سلچ دیئے کئیو نپارداغ کسانو چیمان نرڑی پاکرت باندی مسال اصواو صفت ناکارا صفت دبادائی چاہج کمدنو دنیا کی پجال کی مبتلا دی او پاکرت کی بسزا کی مبتلائی دیل بس صفت تی صفت دبادائی حالت دبادائی وللہ المسال الالا او صرف دا اللہ دا پاردی صفتو نوچتو چتو اغا سری قطاده سورته روم کې ذکر کړي لا اله الا الله ادا صفت ته چې اولوهیت دې چانه صرف بشاره ولله المثل الاعلى او الله له صفات چاته به معنا ولله صرف الله له او الله د پاره دی لوی مثال او لوی صفات پسړه د موحد کې د موحد پسړه کې د الله ډېر لوی مقام دی د الله رب العزت یو لوی مقام دی او داغي زړه نه بیا چې کمونو د الله مقام بل ته منتقل کیږي اذا سكن الغدير على صفائن وجنبا يحركه النسيم ترى في السماء بلم ترائن کذا کتب الشمس والنجوم کذا قلوب ارباب التجلى يرى في صف الله العظيم واذا سكن الغدير على صفائن شكل يهوس کی وبوی اواز گندنو ولاڑی وجنبا يحركه النسيم او هوا نی بالکل صفا وبوی ولاڑی و ترا فی السماء بلم ترائن کذا کتب الشمس والنجوم پای کی اسمان خکاری پای کی نور خکاری سوری بگی سکیگی خکاری نو کذا که قلوب و ارباب تجلا دکرانگی ده تجلا والا زلو ندی چه چا تا دا اللہ محبت نصیب شوی او غیر اللہ پا کی سوزی دلوی نو داغی زلکی یورا فی صف اللہ العظیم پاگی کی داغی پا صفائی کی اللہ خکاری الله دا الله به دا غي نه پیژني چې چا تمہاري فت نصیب شوی وي نو الله له صفات او چت پرګړو د موحد کې او هغه الله له زور اورو د حکمت والا چې دای کلا غیر الله علما نخت کوي او الله له لونه مني نو الله سبا کوي ولینانو والا یو اخذ الله الناس او کني ولي الله خلق لرا په شرک دی باندې ما ترک الا زاریا نه پات شوی په دې سمک باندې من دا بتنیسی او کن زندہ سر سور فاتر کم دا دی وضاحت کرو ولیکن و آخرو ملاج علی مسمع خورسکی اللہ رب العزت دی لرا آنیٹی مقرار تا مچه کرراشی نیٹر دی منو برسکی گی او گڑا نو مخی کی گی ویا جلون اللہ ما ایک رہونا او گردی دی اللہ لربی زورن اور کلا او گردی دی اللہ لراغا چی دی نیدی خواق دزان نپارا ما یکرهونا آغا چه بدگرنی دهی تپار ده خپلو زانونو یریجی نکای و تصف و السنتو ملکا زبا اووی جبی ده دهی داروغ صدی اغا داروغ دا چانده لهم الحسنا چه اخینام دهی لره جنت سره ده دهی کارونو نا وی ممونگ بسطزو آمونگ ببخی آمونگ لسپارشیان دی یقینی خبر دا شک نشتا چه اخینام دهی لره ده ور آغا اخینام دهی واپ دهی کارو مندلشی ور دیکا وکړی شي یا ریت وکړی شي قسم په الله یقینا را لګل میواډلو تا مخستانا نو که سکړه دي ته شیطان ملونه دی هغه شیطان یار دې دینن په دنیا کې نن یار دی او دې لره په دا یو سزا شو د دنیا سزا چې شیطان سره یارانه شو والا هم په آخرت کې سزا او دې لره عذاب دردونکې شیطان دی یارانی نو دا عذاب نزان بچکای نو ترغیب الی القرآن او نمی نازل کرده تا دی کتاب مگر دی دا پارا چه تو بیان کی دیتا آغا چه دی اختلاف کرده پاگی که ایتو بینا لهم اللذی اختلفو فی یو فرعی مسائلی چه دوارو غارو تا بکی دلیل موجودی ناغی بیانولو تاجت نشته هر یو پا حقا دی دویم دی اصولی مسئلی چه آغا اتفاقی وی دا انبیاء و دا علمانو خو خلقو دا جال دا وجه نپاگی کی اختلاف کردی لکه الوحیت دا اللہ اتفاقی مسئلہ و خلقو دا جال نه اختلافو کو زنی الوحیت پا قبر کې خود زنی تا کمدنو پا بود کی خود زنی پا لیڈر کی خود او زنی پا اکثریت کی خود دا مسئلہ اختلافی کردی دا خلقو دا خو اختلافی نو دا سنور مسائل اغا بیان کا داغه د حل لپاره قران راغله دي الا لتبين للناس مگر دې لپاره چې ته بیان کړې تاغه چې دې اختلاف کړې پدې کې او دا تمې ربانی دانا چې موسی بدین خود عیسی بدین خود یې کوئی رائے مسلمانی نه دي دا نه چې توه غون ټیکته او دام ټیکته لکه یو سړی دې هغه قبر ته سجده لګی هغه هم سړی ٹھیک تے او بل سے کندن آغا صرف جماعت کے سجدہ لگئی او بل چاہتا سجدی تا شرک ہوئی دام سشے دیں ٹھیک تے لکت بار سوشو یو علی تا کنزل کئی بلو تا الہ ہوئی بلو اینا پیغمبر دے دا سنگ روایتی شو آغا مسئلے چا آغا اصولی مسئلے وی او دا قرآن و دا سنت اتفاقی مسئلے وی چاہی که رسو رجال دا وجہ اختلاف شو آغا بیانول ضروری دی لیتو بیران الناس آن چه زان دلائل جوڑا دلائل نوی یا شبہاتی یو دا امامان و مجتہدین و فرعی مسئلی دی اعتقادی ندی فرعیات تی نو بس آغی اختلاف بیانول تاجت نشتا لیتو بیان آلہم اللذی چه بیان کری تا آغا اختلافو بیچ دے اختلاف کڑے پاگی که او ادایتو میں ربانی فاردا قوم چه یقین کئی دلائل اقلیه شورو کڑل اوز بل قسم دلائل انی ام کلو آل اللہ نعمتو نو طول دچا دی اللہ رب العزت تی اللہ رب العزت ورید برن باران تازه کی بدی سر از مکا پزدو چوالی نائے یقینن بدی که خامخا دلیل لے دا اللہ دی والی دپاردا قوم چاگئی اوری پتاو جوبانی یعنی نابد پکیوین زلک سارو تو گورم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقیناً تاسو لپاره سارو کی زائد عبرت ته عبرت چې بل څه معلوم کی نو یو د الله قدرت ته سکا معلوم کا دویم چې هغه پیسې ستر درکې نو ته عبادت هم ستر وکړه عبرت دای چې دا معلوم نه نامعلوم معلوم کا فلا ابراهیم خامخا عبرت ته او قدرت او په والد الله باندې چې دا کارونه आवाज الله کوي نسخی کم می مافی بتونی سکاوم پتا سبان داغینا چه بگیڑو دی کی دی من بین فرسی و دامین ممیان دو شانو و دو اوینا که لبنان خالصان پای سترا سائغل شاری بین پاسانا تیری دون کی دسکن کو دپارا چه پاسانا تیری کی نقوامین خی گڑی و بزیتا و گورا سکلی دی و بونو خوللی دی و آخو یو طرف توینی بل طرف تا خوش آیا و اللہ دل دا کردی دی الہو کم الہو واحد عبادت صرف دی چاہو کئی دا اللہو کئی و من سمرات نخیل والا ناب او دا میو دا انگورانو دا کجورو دا انگورانو نام یتخیزو نامنو سکرا جوڑا وی تا سردین دا نشیزی زناب سورت مکی دے نو لا حرام شوی نو شراب دویم تا تخیزونا منو سکرن دا عطاب یو زورن دا ما میوی پیدا کری تا غلطی استعمال کری او تا تینا نشراب آغستا درم مراد تینا شربتو ندی نو جوسو نا تی جوڑای شربتو نا کئی تا تخیزونا منو سکرن چه جوڑا وی تا سردینا دنشی شربتو نا وارث کان آسان اور زکیستا ان فی ذلک یقینن بدی کی خامخا نخدا او عبرت تے نخدا توحید اللہ دی والی تپار دا کوم چا کل نکا رکھلی تو او رب کیلن نال مچای تو گورا اس کلی دی وبونو کھڑی دی گلان تو لکای کی دزار نخلی کی گبینان فلار دی روان نو دادل چا کھڑیو او رب کیلن نال او اللہ رب ال عزت تعلیم کر اب دے دا وی فطری وا واو رب کیلن نالی او اللہ رب العزت تعلیم کو او خود الرب دی کیلن نالی مچائی تا آنی تخیزی من الجبال بیوتا دا جی جوڑا وچه کمدنو من الجبال دا غرونونا بیوتا گبینان حل دا زالا گبین جوڑا وا گگونا وامنا شجری او دو بوتونا او داغینا چری سفرونا جوڑای یار شون چې دی اوچته او سفر جوړای پای کې کبین جوړاو بیا خراد هر قسمه میونا فاصلو کې سبول رب کې رضا پلا رضا الله باندې رضا پلا رضا رب دې زول الله چې د لارې وستا تابيوي د لارې وستا تابيوي یا خرج من بتونیا راوزی دو گیڑو دین اسکاک و شربت مختلفون الوانو شادل بدل دی رنگون داغی کل سپینی کل چه کمدنو توری مختلفون الوانو فی شفاء للناس و دیکی داروزی دو پار دخل کو او علاج دو پار دخل کو و دا حکیم نو تپوس کئی او غبیل لپا طریقه بان استعمالی فی شفاء للناس ان فی ذلک الآیه یقینا بدی کی خامخای برت او دلیل لپاره دا سکو می تفکرون چای دې کمنو سوچ کې او فکر کې ځان ته وګوره ځوانه نشي ګوډا روانې پام سا خدای انقلاب در کرا او ستې بیا چا با انگوشتی اثار دم اشارت میں گنت بیرے کیم روز استیا فردا جا انجا استیا انجا واللہ خلقکم اللہ رب العزت پیدا کری تاسو سمایا توفاکم بیا با اللہ مڑی تاسو لرا حوزنی بتاسو کیا غدی چھ واپس کرشی کمزوری عمرتا چھ نتیجہ داشی لکے لائی عالم دا چھ پوہنشی باد علم فلد پوہنا پیس چیز باندی نو اسے بیا نے پیجنی بیا پیسی نے پیجنی روپای نے پیجنی چھٹیر بوداشی علماء کرام نیکان عالمان اغیوی اللہ دا دی حالت نا بچ گئی لکے لائی عالم یا بعد علم دی دا بارا چھ پوہنشی فلد پویا کولو نا پیس چیز بانی تو پویا کئی وقت پوئی گی نا او آقا چھ کندنو شلو پروس ہوئی لا علم بعد علم ان اللہ یقین اللہ رے پوی پارس او قدرت والا رے پارس باندی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ رب العزت مثالون دے توحید اگائی سے کمدن و راوڑل اول وی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ رب العزت ورکڑی ایزن ساسو بزنو باندی فمال و فدولت کی اللہ رب العزت فمال و فدولت کی اغه ز کمنو غوړه کړی چاله لګ ور کړل او چاله ډیر ور کړل اشتراکیت والوي اشتراکیت والوي وای اجتماعي ملکیت ته او شخصي ملکیت نشته او ټول په مالونو کې یو شان دي کمیونیزم والوي ټول ز کمنو یو شان دي الله او فضلا بعضکم علی بعض فی الرزق شیخ سعدی ذکر کړی دی پاناما کې وای کې پاسبانو یا کې پادشاه یا کې داد خوا او یا کې باج خوا یا کې شادمانو یا کې دردمن یا کې کامرانو یا کې مستمن یو څوک دار دی یو بادشاہ دی یو انصاف غواړي او بل غلغ غواړي یا کې شادمانو یا کې دردمن یو خوشاله دی یو دردمن دی یا کې کامرانو یا کې مستمن سوک چه کمدنو کامیاب دے سوک مظلوم دے یا کے باجدار ہو یا کے تاجدار زنی پا غلب سکر زیزا اللہ او دا چاپ سربان تاج پروت دے یا کے سرفراز ہو یا کے خاک سار سوک کامیاب دے سوک پا خورو کے دے یا کے بر حسیر ہو یا کے بر سریر یا کے در پلاس ہو یا کے در حریر سوک پا بوزی ناستے او سوک پا تک ناستے سوک پا ٹاٹ ناستے چارے خمہ غصت دے یا کې در غنا او یا کې در انا یا کې را بقا او یا کې را فنا څوک مالدارای کړي څوک مشقت کړي څوک مړ شو څوک لا پاتې دي یا کې بن او یا کې مالدار یا کې نا مرادو یا کې کامگار یا کې تندرستو یا کې ناتوان یا کې سال خورو یا کې نوجوان څوک ځوان دي څوک بوډا دي څوک بیمار دي څوک چې کمزونو صحت مند دي دا الله کار دی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله ورکړي د نستاسو په زونو باندې پر رزق کې فما الذين مثال ذکر کړي دا مثال سورت روم کې هم دی سورت روم کې هم دی چې الله رب العزت وایي ستایو مال له کارخانه لیدا ته د هغه مالکي داغی سی مالکی تا سر پا کارخانه کی نوکران دی نوکران دی نو تو آغا نوکران زان سر جدی کارخانه پا سر کی شریکول غواڑی اوس لگ تفسیم دا نوکر او تا سدوار دی یو جنس نئی کنی توم انسان اغم سدی دوین صد دی کارخانه مالک حقیقی نی مالک حقیقی سکتے اللہ دی مالک مجازی تو مالک سی درین توم مخلوقی او غم نوست تو مخلوق اغا مخلوق تو انسان اغا انسان صرف او صرف فرق دم رو چه تو مالکی مجازی وی او اغا مملوکو هغه سو مملوک. نو تاغه مملوک ځان سره په دې مجازي ملک کې شریکای نه ځان لدا نه خوخه دی بلې غاړه تراشه. الله رب العزت خالق او نور ټول څه شي مخلوق دی ټول څه شي مخلوق دی. نو تر علاجی او مخلوق د الله سره په اولوہیت کې څه کوي شریکای نه دار کم ظلم ځان سره په مجازي ملک کې څوک شریکای نه او الله سره په حقيقي ملک کې او په حقيقي اولوہیت کې مخلوق څه کوي شریکای. نو شرم خصوص خې کټه نه چې پتا په سی بابا ناری کی والله فضل بعضکم علی بعض الله غورکړي ځین تاسو بزونو باندې په مال کې نو دی آغا کسان چه اغی غورکڑی شوی دی بیراد دی واپس که اون کی دی مال و دی دولت پل قلنو کرانو تعالی ما ملکت ایمانم آغا چاہتا چه مالک دی واللہ سنن دی نو شیبا دی پدی که برابر چه واپس کی نصب شی برابر اشتراکیت پرا شی او اجتماعی ملکیت پس شی انزورنا افا بنعمت اللہ یک پرون آید نعمت دالان دی انکار کیا جادون انکار کوي دی والله جعل لكم وګور نعمتونو ته حوالہ ګر ذولی تاسو لرا تاسو جنس نبی بیانی او ګر ذولی تاسو لرا دی بیانو تاسو نا زامنون وسی ورزقکم من الطيبات او درکې تاسو د پاک خوراکونو نا ها بالباطل یؤمنون آیت باطل باندې یقین کوي او نعمت د الله نه انکار کوي اف بالباطل معبود باطل پاغه یقین نه چا به زما جتونه پورا کوي دا الله نه انکار دی پاغه یقین نه وا بنه مت الله یم یکفرون دا نعمت دا الله نه انکار کوي نتیجه د دلایلو په طریقه د زجر و یا بدون من دون الله او دی بندگی کی دا الله نه لا دا غس لا یملک العمرسکان چې وسنه ریده دی د پارا د روزای او د ډوډۍ اور کولو مینا سماعت د اسمانو د زمکه معمولی و ما فلا يستطيعون او ني وسرسي ما لا يملك مالكان ني بالفعل اختياري نشته ولا يستطيعون پر روان وختيوم امید کېدلې فدا بالقوا ولا يستطيعون ان طاقت لري آئندا نو فلا تضربوا د شرک جواز د پاره مون خو ته مالکان ني ملي خو مونږه دیتو وایو دی چاته وي مونږه دیتو وایو دی چاته وي الله تا وېدا دې کم دنو زمونږ کوټي په چلنا او تو سیډي کی ضرورت ہوتی ہے او چپڑا ڈی سی سے ملنا او تو چپڑا سی کی ضرورت ہوتی ہے وې کوټي د جخیجه اندر پای پکاري دا زمونږ اندر پایا نی مونږ په دې الله تعالی رسو الله تعالی رسو. امام ابن قیم رحم الله تعالی ویلو فاشرک و تعظیم بجال من خیاس رب بالعمراء والسلطانی زنو بیان الباب لا یخشا بدونی توسط الشفاء والآوانی شرک چه کمدنو غلط تعظیمو او اللہ قیاس کولو پا بادشاہانو باندی او دائی گمان کهو چه ان الباب لا یخشا بدونی توسط الشفاء والآوانی دروازه بغیر سفارشین کلاوی گی نا الفرق بین اللہ والسلطان من کل الوجوه لمن له اذنانی امام ابن قیم وی دا اللہ دا بادشاہ دیر فرق تے خوکستا خوکو نئی ان الملوک العاجزون وما لهم علم بی احوال الدعاء بی آزانی دا غشی دی بادشاہان اگا آجزان نی او پویا ندی اللہ قادر دے او پویا دے کلا ولا هم قادرون علاللذی یحتاجو الانسان کل زمانی ستار ضرورت تا خبردارم ندے کلا وما تلک الارادت فیمی لقضائی حوائج کل ما انسانی دار انسان دے ضرورتنا تاغیر پورا کول و ارادت نشکولے تو اللہ پا مخلوق مقیاس کوا او اللہ پا بادشاہانو مقیاس کوا فلا تضربوا لله الامثال هم بیانوی اللہ لر غلط غلط مثالونا زکا چه یقینا اللہ باجول شیخ سے متذل العلی وی ان لا یعلم اللہ پوئی گی پا ارجبا وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئی گی پا ارجبا باندی بابا دی پا ارجبا نپوئی دو او اللہ پا ارجبا سکی گی پوئی گی یقینا اللہ پوئی گی پا ارسو او تاسو نپوئی گی وانتم لا تعلمون دغه مثال غلطو دغه مثال چې دی وینو دا غلطو که صحیح مثال وای نو را شوا ورا ضرب الله مثلا عبد مملوکا بیانی الله رب العزت او مثال ته باندې کم دنو مملوک چې داغه با عبد سره مملوک راوړو زګه مونږه ټول سیو ما عباد یو دا مملوک یو سر د فرق د پار راوړو چې هغه غلامي یو سره دی هغه غلام دی د خپل سر مالک او بل یو سره دی هغه لالار سسکړي ورکړي دی او خرچوم کوي به دریغا دوړ برابر دی دوړ برابر دی نه دی برابر دغه شانتی معبود حق او معبودی معبود باطل عجز مخلوق د ایسوته نشته او معبود حق الله رب العزت د ارث اختیار داغه دی او ارث خرچ کوي او ور کوي په دواړه برابر نو الله پری دی او عجز پسې دی بیان ی الله رب العزت یو مثال د غلام مملوک لا يقدر ولا شيء چې واسنه لري په سیس باندې پمار رزقنا او داغه چا څورکړې مې دل را د خپل طرف نه رزق کېستا هدي لګي د دینا په پټا په خار باندې هل یستون هاي برابر دي دواړه یې نه دي برابر الحمدلله ټول صفاتونه خدای توب یک کیواز د الله دی بلکې زیاد دین العالم پویګنا بل مثال وضرب الله مثلا الرجلین دام د معبود حق او د معبود باطل مثال معبود یو سړی دی دو سړی دی یو دی ګونګې دی چې ګونګې نو کړومي هغه په سنو پوي کې ګونګې هم دی کړوم دی او هیڅ څه وسی دا څه غلام دی او څه به ګرځای هغه د مالک یې ګرځي مالک دې ګرځي چه کم کار بسیلی گی نو چرت ایسا پایده را یو دا سه سڑه ده او بل ده چه اغد ده پا مقابله که کل خبرم کئی وسین شتا وسین او چه سو توائنو کئی چه سو توائنو دوڑ برابر دی اوس معبود باطل معبود باطل گونگیر تالا جواب در کوله خبردار نه دی تا ته څه دی محتاج دی سکیورټی دی په درولې دا تا ته څه دی محتاج دی چې کوم عادت غواړي نه له پوره کوي نه اینه ما یو چې هم دا و چې کوم عادت غواړي نه پوره کوي درلا داغه مقابله کې معبود حق دا ارسنه خبردار حق بیان کوونکې او چې سو توای نو هغه عادت ور سره دی پوره کوي درلا دوه برابر دی دوی مطریقا دا دا موحد او دا مشرک مثال لے یو بادشاوی او دا غد و غلامان یو غلام دا قشان شے دے گنگے کونو دروانی کوتائے پچھے کم کار پسی لے گی نو چھتا خواہ درازی انہیں لیدا بل دے دا سی غلام دے کانا چھے پوزی پسنی روان دے چھے کم پلے لے گی نو آغا طرف تس دے روان دی حق کا کار کوي کوته چور شاغه د دشمن راغله مقابله او روان دی هغه د غل راغله لاس ته کټ کټ کی بالکل دوړه برابر دی دا غلامان برابر دي دا الله دو غلامان دي یو مشرک او بل واحد مشرک ګونګه چاړه عجز ای سن کوي او چې قدم اوچتین الله ناراضه کوي قدم اوچتین مالک ته کوي ناراضه کوي او موحد چه ده هغه دا اللہ توحید بیانه ڈنگ کی دا اللہ بادشاہی بیانه خخ کارای بیانه صفای بیانه او چه اللہ ورطا دا کم کارا ڈر کئی نو آغا کئی دوڑا برابر دی حل یستوی ہوا و من یعمر بلا دو والا سرات او بیانه اللہ مثال دو کسانو چه او دا دی دوارونا او گنگی دلاغ درولا شین وسنری پیسی زبانه او دے بوجد بخفل مالک اینا ما یوجو کم طرف تا مخی دلارات نو نراوڑی سفایدا حالی استوی ہوا آئے برابر دیدے او آغا سوک چھو کم کئی دین صاحب او دیوی پس عمل آروانی